tinggi. Mana tinggi tinggi. Tinggi tinggi. Bola per tinggi. Ambajit mere bare mein. Bare mein. Bola sara tinggi. Tinggi. Repeat mere gaane pe. Kyu? A trip wala tinggi. Yeah. Nafrat wala tinggi. Ha? Ye dost wala tinggi. Yeah. Are chalna beta. Chalna beta. Bola per tinggi. Tinggi. सत्य वचन बहुत वचन अब बात नहीं है करने तो लगेगा डर Tinggi, manau, tinggi, tinggi, ha, tinggi, tinggi, abola beri tinggi.